kadung riko ngerti tuluse welas hang ono ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani natoni hang koyo ketiki jari ko pucar taline welas hang seru sing set ison pundeli samamburi ko puyang sio sio mung merko ngeri welas hang lio jalan pun tusuk.